سورۃ الصافات مکی سورۃ تے پس سورۃ الانعام او مکی د لقمان نازل شوه دی. نزول کی 56 55 سمبه او ترتیب کی 33 ور سمبه. زمانہ د نزول اخرنه دور متوسط د مکی. هم پدې کی یو څو دعایا تنری او پینځرو کوات سورتیاسین کی رت و شفاعت قہریو شو کیا تاسو د چانه اندادونه غواړی او دا وای چې دې خبر الله کا تنه شکر زواله نه دې صورت کې داو عجزی ذکر کړي چې هغه الله ته محتاج دي نو په الله وسه زور ورشي نو صورت دوام دا تزرو دا صالحین نیکان هغه ملائک دي پیغمبران دي جناتو تزرو به سم ذکر شي نو صورت کې هم دا مسئله ذکر کړي چې د ملائکو تزرو دا پاک مخلوق ته الله ته محتاج دا انبیاءو تزرو عجزی پاک مخلوق الله ته محتاج دي او د جناتو تزرو هغه تاسو قوی کړي الله ته محتاج دي دغه صورت کې دلائل دي په اثبات د توحید په اثبات د قیامت اخری او تخویفات د منکرینو د پاره بشارتونه د منونکو د پاره او تسلی د دای د حق د پاره. بسم الله الرحمن الرحیم وصافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن وصافات او قسم به پسب تړون کو صفن پسب تړلو سرا فزاجراتی پس شڑن کی زجرن پس شڑلو سران فتالیاتی پس سسن کی ذکرن پندو نصیحت لران او دا قسم پسرے ان الہکم لواحی سی بشکستاس الہ او معبود یو دے کارسازم یو دے صحابات کی دید کرالا دا صفت تے موصوب دلی سی شہرے صحابان مانا سب تلول کی دید سب سوک کری مداغی خلق و مختلف موصوفات رہتے ہیں. سو کوئی دانا ملائک و صفت تے نمانا و بیاداشی چی قسم دے پا اغا ملائکو چی سب تڑن کیری او سب جڑون کیری پاسمان کی سنگا چی دنیا کی خلقا سپونا جوڑائی حدیث کی راضی جابر بن سمرہ روایت تے نبی علیہ السلام فرمائلو ایت تاسو سب نه جوړوي په شان د سپونو د ملائکو د الله مخې ته مونږ ته پوسو کو چې د الله پیغمبره چې ملائک د الله مخې ته څنګه سب جوړي نو نبی عليه السلام فرمایل چې ما کې سپونه پوره کی او بالکل یو تار سره سب جوړي نو تاسو هم داسې سپونه جوړوي مثلا دادا چې سب دادا مانځه یو حصہ ده نو اول سب دا به غلط پوره کی چې اول سب چې زیوی نشاط سب کې ودریدل نه دی پکار او کاول سب کې زی وو او شاد سب کې سو کودریدو نو حدیث کی راځي مونږ نه کی امام محمد ابن حنبل هم په ظاهر وي سره مونږ یې ونه شو نور ای موي مونږ یې وشو کوم کړه دې ناقص مونږ وشو تر دې پورې علما لیکلي دي چکه چرته مخکې سب کې ځای نه وي او شاده سب کې یو سړی یوازې ودرېږي نو دی به څه کوي د مخکې سب نه په قلار یو کس شاته کي راځه زه یوازې یم او یوازې لمونځ نه کېږي ته زما څه ودرې خو یوازې به نه ودري اتصال به راولي او دویم دا چې سب دا به سیده جوړوي سیده همدا چې اوږې به د اوږو سه برابروي پړکي به د پړکو سه برابروي یو به زه به سیده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امرا د صفو سی دوالی د ترغیب ورکولو هدايوی چې د منظر تمام نه او ترا سو به سید ودرې گئی او اختلاف وکوي کنه الله پاک بتا زمون کې اختلاف راوړي اواز روایت کړی تاسو په مخونو کې به اختلاف راوړي کنه څوک چې صف نه جوړي سیدا خداو په من کې و بغض نفرت پیدا کیږي او بل او شکلی بورانی دا اهم خبره ده خلق نا خبره دی بیا څنګه کله یو زکی سړیوی ماشومانوی زنانوی نو اول تب سړوی بیا ود ماشومانی ورسره زنانو هندا لحاظ پکار دی نو اول زبونو کی سړی ودریږي شاته ماشومان ودریږي دا یو مصاحبه طریقه ده دیو جن باج علماء دا ویل چې چرته یو ماشوم دایتي چورانه کې نو آغا کشاته سب کی یوازې ودریږي نو بیا توجه خرابای نو دا چې ورانکارې ماشوم ځان سمخ کې ودرول شي بیا خودور ماشومان به ځان نشخط ورسه جوړي یا ملائکه صفت ته داود و زرو چې په هوا کې کله دا صدا کوي صافاتی و یقبضن فی راجی صورتی ملکی او باز وی دا مرغو صفت ته و صافاتی او قسم ده پا اغا مرغو سب جوڑو ان کی سب جوڑو ان سرا زاجرات مانم اکلا شڑون کی او رتون کی مدیم بارا کم باز وی دا ملائکو صفت ده کیا اغا وریزو بیائی حسمندر کی تو بخارات لطیفہ پیدایشی و بیاد اغین وریز جوڑشی ملائک بسی ولگی ناغ بیائی پر ایفیزا کی او بازی ویا کہ ملائک رتون کی او شڑون کی شیطانانو لارا کہ دبار پیزان شڑی یا ملائک شڑون کی دو گناہونو نا ان پا موائد سرا و پا نسائے سرا او بازی داد مجاہدین سپت گردئی وزا جراتی زجرانا او اغا مجاہدین چاگا شڑن کری اصنون را پشڑلو سرا او سوک دا قرآن زواجر کی اخلی فتح لیاتی ذکرن اصل سن کی ذکر لرا دادا ملائکو صفت تے چاگا قرآن ولی فن ولی دلاللہ تصویحات ولی دا طول گوانی پنی ان الهکم چې بشکل تاسو معبود او کار تاسو لواحد دنیا و دے رب السماواتی رب اسمانون و ارض رزمکی و ما بین و ما سجدی و پمزکری و رب المشارق و رب دمشرقونو اللہ جی سنگ دمشرقونو رب دے دمغربونو رب هم دے و آغی پریغ او دا مقایستا او دیده کی جمع راوڑا او کلم پرد راوڑی کل تسنی راوڑی اللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لرات رب دا مشرق و دا مغرب دے دا مفرد شو او رب المشرقین والمغربین سورة رحمان کی رازی کہ رب دا مشرقین و مغربین لے تسلیہ دا او دلتی جمع راوڑا کنم سے جہاد رالی یو جہاد دا مشرق و بلن مغرب دے او کدا اوڑی جمی دا پریوتو را خطو زیوے نو دا اوڑی زان لئی دا جمی زان لئی نو دا بیا تسلیہ شوا او کدا هر یو رضی در آخطو دا پریوتوشن بیا جمع دا رب المشارق اینا بیش کمنگا زیان السماء الدنیا حیث کرده اسمان نزده بی زینتی نن کوافی کب بخایص سور سرا و حیث زن ساتلم ده من کل شیطان مارد هر شیطان سر کشنا لا یستمعونا دیو غبنگ دی علم الیلالا جماعت برتا و یخزقونا و دیوشتیشی من کل جانب دا ار طرفنا ملائک برا وریت کی سخبری کئی جنات زی چا خبری واوری او بیارائشی اندا اخپل و یاران و پغگنو کی واچی چرپی رداران دی نجومیان دی او ترویتیان دی نملائک اولی ادا خبری وانوری نهوران دا پاردن تلو ولهم اوی بندی دا پارا عذاب واسب عذاب لازم او عذاب رسید ان کے واسب لازم واسب رسید ان کے الا من خطف الخطفه مگر اوسو کی تختولو کی پتختولو سرا فادباون اور پسی پسی شاب ثاقب بندا لمبا بلا الا من مگر اغا خطف الخطفه کی تختولو کی تختول تو خبر او تختی اور پسی پسی لمبا بلا فلسفتیم نتقوزو کردیونا اهم ایدیو اشدو دیو سغدی خلقن پا پیدایش کی امن خلقنا یا اغسو چی مو پیدا کرلی ان خلقناهم بشکم پیدا کړی دی درامي دین لازم دخلت استغنا کنا لازم چې انسان پر انخلی راځي بلا جتا بلکې تعجب کې ندیو د انکار نه ويسخرون او دیو مسوره کې تا پورې چې کله ترا باندې دی ولرا واذا ذکرو او کله چې نشات ور پېشي دایس کورو نشات ناخلی نه قبلې واذا را او کله چې ویني آیت نیو نه کوم جزا استغفروا ندیو مسوره کې پاغو پورې یو بدرا بری او الکه خبر نه خو د ستر شهري سي وقالوا ان هذا دان ده الا سحر مبين مگر جادو کار ده اي ظانتنا اي کله جمله انکار د قیامت باندې زور نه ده اي ظانتنا اي کله جمله شو او كنا ترابا او شو مون خاوري و اذا من ادكي ا انا لم بعثون اي مون با بيترا پرته کولې شو او اباؤنا الاولون او اي افلارن زم گاولني هم را پرته کیدا عجيبه خبره ده قل ورته وای نعم او وانتم داخرون او تاسو بل دلیل یی را پورته کیږي وی او دلیل به همي کټو نه مکه تای فینما هيا بیشک دغه ان دغه تو وای ته ځلق به یو اذا هم ينظرو ناس به یو بغوري یو بلتا یو زلزلہ یو ځلق وی الله به درې پیر له اسلام ته حکم وکي نا به आवाज وکي ایوها العظام النخرہ اے اڈکو زڑو اللہ در تحکم کئی او اے سرمنو زڑو او اے گڑو وڑو اندامنو راجم شید اللہ کو حکم باندی مستول برامن دی ہوئی اور راجم کی فیضاو ینظرون یو بلت بگوری یا جی کم عملون دیو کھڑی او داغی کم جزائی اغیت بدیو گوری وقالوا ويلو يا ويلنا هاي افضل زمون لرا هذا يوم الدين دورا زبدلی دا هذا يوم الفصل دورا زبیس لی دا اللجا کنتم بی تکذبون کتاز بدی سر تکذب کون کیو ایو بلتا بداو آواز که ودیو تا پورا جوان حاجل شی نگوری با عمل تا بگوری نو جنا حدیثونه کی راضی چې کله د انسان ځن قدم شروع شي نو او کی خو چې انسان اوپات شي د اوپات نه پستا ځو خپل وتړې د سترګې پټې کړي د سترګې ولې کولا پاتې شي خو دا دی روح کدی چې ګوري نه به کولا پاتې شي نه دې کولا پاتې شي خپل کولا نه به شي روح کې شکل له انسان بد کرے کی سترګه مولا پټی کای او خپل ولا هم اتړی کولا او پاتې نشي او شر الذین ظلموا راجم کیا کسان ظالمان دی واز واجهم ندیو جوړیا او ندیو چې کمل کړیو انا کار دی بیا نی او کنه دی غلط مل کړیو ما کان یعبدون اجد عبادت کولو هم راجم کی ویندون الا ما سوا د الله نه فادوهم نقودنا وقیدیو تیلا سرات الجحیم پترم دلاری دا جانم نمیو بروان کرلیشی چی روان کرلیشی او زلیل بروانی نبیابو کموشی وقیفوهم ویدروی انہم مسئولون دیونا تپوت کی ریشی چر تزیتا سو او ما لکم لا تناصرون تزیتا زپارا چی دیو بل انداد نکوی دنیا خود کی خود از پیو بل بانی دیر نازی دی ونی و سیو بل انداد نشی کولی تپوس بکی یہ قیامت کی زگر وہ روایت ابو برداز سے امیر نبی علیہ السلام فرمائی لا تزول قدم عبد ریو زین بل دے تو چتی نشی دوان قدمون دا بندہ حتی یسالان اربعین تر سوچ دے سلور خبر تپوس نہیں شوئے یو دا عمر بارکی چی انسان عمر میں درکڑے ہو دمر عمر داری پس کی تیر کلو او دویم دا جوتی ببارکی چی داری پسکی زلک کڑی دا جوتوا دا تا پسکی خرش کرنا او دویم دا علم بارکی چی پری ریسا عمل کڑیو او سلورم دا مال ببارکی چی دا کمزه نیدی گلتلیو کمزه کدی خرش کرنا دیو جن بازی روایتی که تینزر آجی مال بارکی دو دی نو ود روی دیو تا بوسکی دیو چی مالکم لا تناصرون سری تاسلا ریو بلین دان نہ کوئی بل هم اليوم بلکی دن رضی مستسلمون تنی خودن کی وئی و اقبلا و مغامق بشی بعدهم بازی بریو کی انا بازی پا باز بنی تسالون دیو بنی بتبو سنا کیا بعضی وقت کی وریو تپوس نشی کولے مختلف مواقع تھی و بعضی گنو کی با اللہ پاکا دیو لے اختیار ور کی اور ایو نم تپوسو نا کولے شی یا با دیو دیو پاس جگڑے کئی ندا زینی با کشرانی زینی مشران دی زینی پیران زینی موریدان زینی نیڈران زینی ورکران ندا با دیو راجم شی نیو من نم تپوس کئی قالو بوئی دا کشران دی مشرانو تا انکم بیشک تاسو کنتم وی تاسو ساتو ننچرات لی منتانی لیمین و طاقت کرا طاقت دا طرف ننچرات لی منتا خیلا سمزک یمین وی چی دا طاقتور دی پر اس پسر گشی تا مانا تاز رنبانی زور کولو امو کمزوریو تاز طاقتور وی دغه تاسو موږ ته قسمونه غوړل او یا اخی لازم مراقب زم بلات کې مواجه ولو دا لا تراکه غری دي مواریم کومړه ما بچ راځه ډېر غلط داسي غلط اخی عبادت د خلق تبا کی هغه وای وای راځه زم ما زمانه به تپوس کی الله قالو دی بو وای بل لم تکونو مؤمنین بلکې نو ایتاز ایمان راوړون کی من مبانا کوئی پا خفلا ایمان نراؤلو وما کانا او نولن ازمون در پارا علیکم پتازمین سلطان تزورا مشران بورت داوی شیطان بورت داوی بلکن تم بلکی وی تاسو قومن تاغین یو قوم سرکشا پا خفلا سرکشوی فحقا نصابت شعار انمانی قول ربنا وینا درفزم انا لذائقون مغسکون کیو عذاب لرا فاویناکم منگا گمراہ کریئی ان كنا غاوين بشكم گمراهو سنگم پخپر اختیار گمراشو نو تاسم پخپر اختیار مون گمراه کړي زور هم در باندې نه لیکړي فإنهم يشكري يوم الدين قد اورز فلا ذای فازر کی مشترکون شریک بوي هغه مشران او کشران او دا چې یو منظر به دی یو دی بل سره غلط یو بل سره دی بدی بل بل ان بشكم کذالک دغرن نفعلو کارکو بی المجرمین دا گنانگارو سرا دا ازام دیو تولی ورکل رشو اللہ تغیسرے انہم بیشک دیو کانو اذا قیلہ کلبتی اوی ریشو لہم دیوتا لا الہ الا اللہ نشتے الائق بیبانت سے وہاں دا لانا بلسو کو یس تکبرون دیو وزان چوت گنلو فتو حید خبکی دا کلمے سے دشمنی وا ويقولون أئنا لتاركو أوائدو أيا منغا برخوضن كيو آلهاتنا آلهاتنا كل معبودين لرا لشاعر دا وجده وشاعر مجنون لولنا تغمبر تبيراوي بل جاء ملاقي ملك روله لها وصدق المرسلين وتصديق اكرين تغمبرانو إنكم بشك تاصل زائق العذاب العليم تكون كبير عذاب دردون كي ما تجزونا تاسو بدنش در پیکلی لما کنتم تعملون مگر دا سی تاسو کول لا تخویف شو اس کم جنیکان دی ناغو دا پار بشارت او خوشحالی قرآن طریقم دادا انتکلا دا یری خبر او کی شاید خلط پدیمانی خشی او کلا دا خوشحال اولو خبر او کی کریش پدی خلط خشی قرآن را غلیم دی دا پار دی چخل خوش لاو شی روزینی خلقو تا چیده یری خبره که ناغذ اصلاحی پری کی او زینو تا چیده چی دا خوشحالی خبره که نفدی اصلاح کی ندانیکان و مقام و ذکر کی اللہ عباد اللہ المغلطین مگر مندیان دا اللہ پا خالص رشوی اولائی کدا کسان لهمی بردید پا رزقم معلوم رزق معلوم حصہ معلوم ہندی و پیجی نیار سا واکیو میوی ویوہ مکرمون دیو بزت من کرشیوی فی جنات نیم پا جنتونو ڈک دنیمتونو کے علا سرورین پا تختونو بانی متقابلین یو تمخا مخناسی جانمیان کو مشت گریوانی دیو بخد خوشحالی مزیدار مجلسونو بیوی بلت بناسی و طواب و گرد ولی وشی علیم پریو بانی بے کاسی نو دکی کاسی من معیند خالص و شرابنا اردیو چکم خادمانی اب ادا سی گردی خیشتا خیشتا او داخو باقشہان ناسی بیدا آ تک فین لذت این مزور کن کلی شاری بینس کن کتا لا فیا نبی پدائی کی غول انسر دردے ولا هم ندیوانا غیر امزا کنو تیبکا ولی شی ویدی دنیا پا شرابو کی دو طباعتو ندی غط غطا یو چی سوک دنیا شرابوی وسکی من آغا پا سر درد را جی دماغی کا گوٹ کی او درے مولتی وردی و جنت شرابو کی بدا نی او خون ورکی مذہب ورکی اللہ دیو دا پار دا بنگلو انتظامو کرو جنتونا چی پا آغا کی بدیو پا مزو کی جون کی او دا نوکران انتظامی والا کرده دی د سکاک انتظام یې وره وکړلو د خوراک انتظام یې وکړلو خو د دې لپاره نور د راحت او د خوشاله وو اسباب نو عندهم د دې سره به قاصرات ترپی بندون کو نظر والا عین خیسه ترګو والا خزی قاصرات ترپ معنی خو یاد ده چې دې په صرف خپل غوندانو باندې نظر بند کړی وي د خپل غوندانو په سیاب ځات نه وي جنتی ته زمداسي چاگه سری خپل خاون تا گوری ده خپل خاون نیلاو بل چا تا نگوری جنتیان زنانبم داسی او یا مانه دا چی دوم رب دیو خشتی او حسینی بایی چی ده خاوندانو نظر به پزان بند کری خاوندان بدانه واری چی دیو نیلاو بل چا تا گوری داسی حسینی و خشتا بل قاسرات و ترق او بازی مانه کئی پا ناز تا چرتون کی ناز باندی با گوری او عین خیصت سرگو والا عین آغا سرگو توی ها که نازی پو دغبانی پو اگدوالی بانی دا غٹی وی فکتوالی نا کم از سرگو فکتوالی غٹی بدش کاری پو اگدوالی بانی غٹی وی و بانی غٹ غٹی وی دا جنت دا زنانو سرگو بمداشی وی تان ناغن بایدو مکنون گویا که دا اندری مکنون ما قوسا تلیشی وی دا ردیو آغا رنگو ندی سورت الرحمن کے کلو لیول مرجان خشان دا نرو مل عام ملغلرو دا نرو ملغلرو سریس پی نیبوی زگه انسانانو تبیتون مختلف چی سوک آغا رنگ خوخی چی تک سوری سوک آغا خوخی چی تک سپی نی سوک آغا چی دوار نمورک کبی جنت آغا بیبیانی هم دغشوی چی سریس پی نیبوی گندگی و بکنی سپا سترا دا تصویر بده که ده صفاوالی که پرنگ که او دنیا که زنانو بان کم گندگی را دیتا با اسم نی نه ده پوزی نه نه ده خلی نه نه ده غب نه نه ده بل بدن نه اقبالا نمغامق بشی بعضو هم بازی پریو کیا نه بعضی مبازو بانی اتسال هم دیو بلن با سپوسو نه کئی قالو بوی قائلون یو ویون که من هم دریو نه اینی بیش کذا کان علی قرینو زمایو ملگره لکه هم اتاس خبر نیزه ما خوی ملگره و دنیا کی یقولو اغم اویل این نکایت لمن المصدقی نتصدیق و انکو نی اصلی قیامت نمونوی سی ملگره و زمان او ما تبیوی ایزا میتنا چی کلم امرو شو کننا ترابنا شو خاوری و ایزا منادو کی این نا لما دیدون ایمون کبا بدلرا کولیشی دا خبر اینما نلا آتلے و تشتے معلومی کی یہ رلاتے سے جانم سترے قال اندے و ہوئے قولو ملنگرو تا حال انتم متلعون آیتا سکار کی دن کی جانم تکار کی گئی کنا مقصد نا کہ راضی کی رار شو جانم تو اکار شو جانم بڑی رلری وی او جنت بڑی رلری وی اللہ جل شانہ با دا سی اغا مناظر پیدا کری وی چه اغلی ریزه تبا هم دی ورطه شوی نی بی او جانم دی دار با دیو کوله سی دا بردی دا پارنهی چی دی جانم اغور دیو سی دی بلکه نور با دیو تا خوشحالی نسیب شد دیغا زبون نلم بشکری فتل آنو دی بخکاره شی پر آو نوبوی نیاغ ملگره پی سوایب جایین پا مند جانم که او جانم پا مند که پروتی اللہ اللہ قال دی بوئی تلی قسم پالا انکی تلتر دین خریب وچی زری حلاک کڑے وے دام جنتی بہوئی آغتا تیرے گتا خودی سے خراب سڑے وے قریب وچی زری حلاک کڑے وما ولولا نعمتو نبی او کچتنے نعمت درب زما لکنتو نقاما غازب شوئے من المحضرین دازی سیشون فجانم کی آنیمت ہم دانے چی اللہ پاک مال توفیق راکلو دا منگولی لگوولو پکڑی مضبوطا او اللہ پاک دا بد ملگری دا بد اثر نمحفوظو ساتر افما نحنو بمیتین نبیہ بوتووی آ اے فما نحنو نیو منگا بمیتین ملکی دن کی اے وارا مملکی دن کی نیو منگا نمرو مر ختم شو الا موتتنا الاولى مگر مرگ زم گاولنے وما نحن مغنی بی معذبین عذاب را کرے شوی ان هذا بشکر له الفوز لازم دا کامیابی دلیا لیمیس لی هذا دا پار دمی سن ندی فلی عمل العامل عمل دیو کی عمل کون کی ندینی مطن راکی لول دا پارا بہترین مقامات تی بہترین ملگری دی او نعمتونه دی او خوشحالی دی او مزیدی اگر دپاره لگ پری دنیا کی تکلیف برداشت کو اللہ ہم دیر ترغیب ورکی اے خلقو دیر تاسو کوشش ہو گئی او ریب المقابلو سے جہنم عذابونا ذکر کئی اگر نزان بچ کئی ازالک خیرون آیت دغا غور دی نزولن پا میل مستو کیم شجرت الزقوم یا ونا دا زقوما زقوما دا یو غندار ونه چې کله څاروي هغه وخوري نو دا هغو دا شونډې خوږ شي او په هغو باندې یو خاص قسم پم راشي نو د جانمیانو خوراک به هم دی او دې کې خلقو به کله د هغې مثال له انګرغنه ورکوله چې باغونه به چاپېره خلقو لګولې او د هغې باره کې دې خلقو به وي چه ده ده آغا نجی پا وجود کلالا شنده گای نره بودی تا چه سمره تره تینو پا دن نجی و پا پیرتا نره جی ام شجرت الزقوم یا وانا لزقوم این نجعلنا ها مونگ دا گرزول لفتن تن لزالیمی امتحان دا پار دا زالیمانو ابو قطادر زن ہوئی چا بجالا آئیو موقع کیوئی استاذ صاحب دا گمان کئی کی پور کی ونه ده حالن کی ور کی ونه نه کیږي ور ونه خوري او دې چې دا زقوم زقوم وای زماري په الله قسمي زقوم غو کجور او کوچ دي لکه یو لغت کې زقوم کجور ته وای او کوچ ته وای نو الله پاک دې آیات کې دا یې بیان وکړو چه دا مونگی امتحان دا ظالمانو کرزواره چه دا انکار کئی او حدیث مبارک کی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نقل لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی امام ترمذی دا حدیث نقل کرے لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی بحار الدنیا چه دا زقوم بوٹی یو ساسکے دا دنیا پر طول سمندرون کی واچا ولیش لأفسدت على أهل الأرض معايشهم هذا طول الدنيا خلق جوان بتباشي هذا آغا انسان بسهلي كده ده آغا خراكوي أو آغا فريدي لك الدنيا نعمتونا أو ده جنت نعمتونا كي تب دنو مشتراك أو ده دنيا عذابونا أو ده جانم ده عذابونا من كم تب دنو من نور حقا تبير لديه انها مشکدا شجرت ونن تخرج تروزی تی اصل جئی کمین سے جانم کے تلوها ہن چکن داغی کعنہ ہوئے کلا رؤوس شیطین سرون دا شیطانا نمارانو دی انزرغنی ونی آگا دغتا کچا کترم دمار دا سر پشاندہ چی دگا بازی خلق ہوئی چیدین دغا مراد دا شیطین پا مانا دا مارانو فإنهم بشكر يولا كيلو نفرن كي من الذين قمالي اونا ندكون كي من البطن الذين قيتوا لرا ثم بيا إن مشکلا و ممرین ده پرالی قدیمانی نشاو بن گردون من همین ده گرمو بونا داوی تکل ده غوانه ده زخون ده اخری او خیر ده رکشی پدیو مطن ده پریوزی تگی بشی جانم کی تگی بوئی کچی بوئی زر کال پوری دا چگی بوئی نگاو تو ویلی چتاب زمگو بدر کونو خلی بوازی کی نو بو بسی اغم هم دغه ګرمي وبوي او خود کولای شو به یې په غوینو زوی کې دی په خپل کې ور اچول شي کول می مکته بیر دی وزي تمه ان مرجعون بیا به شکر دی واپس یې ځین په طرف د جانم دا انو به شکر یو الف او مندلو ابا او خپل پلانان دوالین گمراهان فهم نو دیوالا آثارهم په قدمونو دا یو روان غلولای شو لازمی اختیار روانو بسیار نیکه پتری خوب غلط وانی ولقنا و تحقیق سرد والله گمراه شو قبل ان دیو نمقی اکثر الاولین اکثر اولنی ولقنا رسلنا تحقیق سرمون دیگلو کی بلیو کی منظری نی روان کی فانظر نو بورا کی بکانا کی بطل منظرین سرنگی شواخر انجام دی روالی شو إلا مگر عباد الله المخلصين بندگان الله خالص کړی شوی او ځان بیا واقعات ذکر کوي د مکینو قومونو د عذابونو ولقد ابدا سترنا دانا مو تاواز کړو نوح نو علیه السلام فرنه مل مجيبو نو موږ درته خبره وکړو دا غواز درا او نه جاینا موږ خلاص کړو دے او اعلی ور د اعلی کرب لازم د مصیبت لوینا او جعلنا منگر دولو ذریتو دولتهم الباقین دیو باقی بات اکیدون کی پا دنیا کی ترکنا مکری خیو علیه پا دبانی فی الاخرین پرستنو کی سام پی فری خیو ذکر حسن چه خلا دا دخل ذکر کئی دا قوم بدوئی اور دا ذکر خشت کئی سلامنا لانو انفی العالمین سلام بی پنو علیہ السلام پا مخلوقاتو کی بازی وئی نو ترکنا علیه فی الاخرین انده دی مفعول حضم دی یا ذکر حسن دی عبادیو سلام انده دی پار مفعول دی چه من فریر او پدبانی پر رسنو کی سلام چه سلام دی پنو علیه السلام مخلوقات دی عبادیو ادازان لمستقیر جمله دا چه سلام انعلانو انفل عالمین سلام دی پنو علیه السلام پر مخلوقات دی انا کذالکا بشک منگ دورنگ نجل مفصلین بندور کونی کو وکارو تا انه بشكدانو علیہ السلام من عباد المؤمنین زمان دا بندیانو مومنانو نو ثم غرقنا الاخرین بیا منگا دکل رستنی دام بچکلو رستم دکل و دوی مواقع ذکر کئی دا ابراہیم علیہ السلام و انه بشکا من شیاتی بدلی ددنو لے ابراہیم علیہ السلام اس باو کی جا چرا غیر بو خود رفتا بی قلب سلیم پزل رو سرام شیعہ پا مانا ڈڑی باندی را دی قرآن کی امدالا بھئی شیعان را گل دی نو علیہ السلام شپا کما ڈلے چون ابراہیم علیہ السلام ہم دا اغیناو حدین دا شیر دی زمانی دی مراد شیخ رحمہ اللہ پنجاب کی اوزل مناظرہ نوجی رسولیانو اور شیگانو مناظرہ دا رسولی ملا پاسی دو شتا سو اللہ باخا دا شیگان تازو پینی دا دیر خوشی خلق او دا خوشی خلق ولی دی زگر دی دا پیرعون دور کردی و جعال اهل آشیان دا خپل خلق شیگان کردیو دا دمر خوشی خوشی خلق دی دیو پسی تازو ور بسی ای نشیه مولا پاسی دو و تا پورا قرآن نرویلے دا خو تا مکیلی خو مکیلاشا شیگان خلق دی و این من شیاتی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام شیو راستونی مسلمان بسی پاسی رو چی تا دیجی نیمه خبره که در خدا خو اقوه بسی ورشا اجا ربه و بی قلب انسلی اول که شیعو خروس اگر توبه ویستا و سونی شو بس در شیع ملاغله شو سونی و گتله نو در مانه نده دلتی با مانه ندلی سره جا شیع خروس تا تا جور شوری دلی توی انسلیم مانم دادا که دا پزده که دردی درد و مخلوق مانده که دا مخلوق به څنګه خکېږي ابراهیم علیه السلام کوم دغه درد و د پلار درد ورسره و د قوم و د عام و اذ قال کل چې ابراهيم عليه السلام دې به خپل کار ته وقومي خلقون ته ما ذات عبدون رسي تاسو عبادت کوي او په کوم دلیل باندې تاسو دای عبادت کوي ایب کنای دروغجن الهاتن معبودان او کار سازان دون الله ما سوا د لانه تريدون تاسو اراده کوي غواړي وما ظنكم ترى تاسغمان برب العالمين پرب د مخلوقاتو چرته عبادت کوي دا الله سبحانه کوي الله هم تر تفریح هو دو فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيما خوب د دې یو نو خاص اورز و میلا او دیو بطلا اغمندر تا اوال چی که بدیو اندبوتان و عبادت کولو خاص طریقه سرا نو دیو ابراهیم علیہ السلام تا دعوت ورکلو جبن سرلاک ابراهیم علیہ السلام و زان پاتی کئی نپا نظر نظرتن فی النجوم وی قتل پا قتلو سرا پستورو کی دا خلق و دا سور تعظیم کولو ابراهيم عليه السلام چې دا جوګه ته سور طرف تا دیو په وهم کې را چولا ان چې غني دام زمونږه د خبرې خلاف نه دي په وهم کې چولا او مقصد خو ابراهيم عليه السلام بده چې دونه په ستري کې باندې ځان پاتې کم نو فقال اني سقيم وهي ذ بماريم ندیو خیال دا وشو چکلتا دا سورو نا دا قسمت معلوم کو چیزی بیدا بیمار دی ابراهیم علیہ السلام خسرب یو دا چی توریہ کولا لکر ابراهیم علیہ السلام قتل سورو تا دا دا خفلزان دا پاتی کولو دا پارو او سقیم کی دا غم اقصد اگر روحانی تکلیف او زمازلے کی تکلیف تیستاسو پا شرک باندی او توریہ ویم دیتا کی متکلیم یو خبره کئی اغه دې لری معنی واغلی او مخاطب ته نږدې واغلی نو دیو د سورو کتلو نه نږدې واغستا دیني تقیم نه نږدې واغستا او د ابراهيم عليه السلام مقصد لري خبره دا سوري هم کمزوري دي او زه بيماري مې نه زماز ده کې درد کې اشير کړی شي او نور د سورو علم حاصلول علم نجوم دا جن پیغمبر منه کړل سوري دا وینم چې په دومره هیڅ انسان نه چلولای شي انتدا اوقات و معلومات تی وشی اقوان نورو پکی گوتی نوحی او قرآن سنت نمالیمی جستور ادری پوائید دی یو دا اسمان خواهست تی بل شیطان وشتل دی بل پدی خلقلار معلومی ندین اقوان کسوب سکی نداغا غلط طرف تاوری او علم نجوم چی چایز دکڑه دی انتول پا اوغامو کی او پوهمیاتو کی خلقا چولی دیو جنا شاعر وی تدبر فی النجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یری سور کی سوچ کوا تا ته پته نشته رب د سور کیسه چی وغاړي سور د نشي کوله زبی ماریما ان نماز کې درد احساس شل ته وجنا نو خیال وکړي بیماری نه وجدلې فتولوا ان دی واو تان در مدبرین شک ان کی اور دې ټکا مندر واه خالی شو لاړه میریلا فراغنو پت رالو الى آلیتیم پترب دم آبودانو دگیو فقال نوی علا تا کلونو لی خوراک نکویا لیدی شرمولو دپاری تازو مغی تخودان ازرنا پراتریا و نئے خوریا او بیاواتی ما لکم لا تنتیقون سری تازو خبری نکوی انسان جی کلا لیسو غصی کنن بیاسو زان سری گئی نو کلا ونو تری گئی بوٹو تام نگئی ندام غصو تازو شرک سبب یئی دا خبرې زه کوړی فراغن شروع شاله یې په دې باندې دربان کواله تر غیری مين په کای لاسا په قوت سره تبرګې ور سره او ته شروع شو فاقبل ان دی مغامغ شوی نه په ترند باندې ځکون رامنډي والے قال نو ابراهيم عليه السلام ته تابوت نه تاسو باندې کوئی مان اغز ته نه کونه چې تاسو اتراشه یو او په خپل لاسونو جوړ کړلی الله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ما تا باندې تاسو عمل کوئ لري خالق الله دې لا جواب شو دی ویاله کنه کې یې مړ کول غواړي سزا ور کول غواړي نه په سره دا وکړي پور کې اچو قالو بنو هې جوړ کړی له دې پر بنیانن ابادی فالقو هنو غردو ادر پل جهیم پور کے ایو زیدی ادا شاموار کدو غرنو منس کے آغیل لرگی راوڑا ابراہیم علیہ السلام تور بر کے پکیوا چھئی فآرادون دیرا دوکلا بیہی پا ابراہیم علیہ السلام کیدن دچل فجالنا عمل اس پر انمان وغرزو دیو درالان دی سورت انبیاء کی رواقی تفصیل تر شیر ابراہیم علیہ السلام دور نروتو او پتہ ہو لگے کہ داخلت نمانی میں حجرت ہے اکڑو وقال ویرا انی بیشکر زائی بنتن کے میں لارے جیس پر ربط سے حدین زرد چمات بہی دائتو کی ارم بیائی زمارا با حاملی و باقی ماتا من السالحین دنی کانونا و بشرنا و نمو لزیر ورکو بی غلامین حلیین پیوالک بردبارا ابراہیم علیہ السلام پر دیر عمر کیو داغ بی بی سارا شرط ردر اوڑی رکھا اس بی بیوا او تر ورکنم دید پاروا چیدی رخپل زن پریدی ابراہیم علیہ السلام اغیر دعوت ورکنو اغیر ابراہیم علیہ السلام ملگری شوا او بس تج ابراہیم علیہ السلام کن اغی منل ابراہیم علیہ السلام صدی جن حجرت وکلو شام تطلو کنعان حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ہوئی ابراہیم علیہ السلام دروغ نری ہوئی مگر درے ہم پاغ دریو دروغ کی یو دروغ داو ابراہیم علیہ السلام ویزے بیماریم دای دا اللہ دا پار ویلو دای بیمار نو خودی چی خلقو تاوی چی پاتی شی او دویم دا اللہ دا پار ویلو چی دا کار دی مشر بود کلی تقوستی وکی دای دا اللہ دا پار ویلو او یو دروغ دا چی چی غیر زان دا پار ویلو چی لارکی اگر جابیر ظالم دا چاز با خیستا خزا بیامون دا نبیتی نیوا حلبتا کخور ویا یا مور ویا نتریخ ویا بس ابراہیم علیہ السلام گرفتار شو د خزی سره او جابر بادشاہ خواته لاړو ابراہیم علیہ السلام نه بادشاہ تپوس وکړو دا ښځه څوک دی زما خور او چې واپس راغلو سارا ته ووی چې ما دې څه خبره کړله ستا نه بادشاہ تپوس وکړو نو ته وایې دا زما ورور دی او په مغ د ځمکه ستا نه سوا زما نه بل مسلمان نشتی زما د مسلمانۍ خور یې او زه د ورور یم دد زنانے چکل بادشاہ بوتلا ابراہیم علیہ السلام دے خوب منزو درے دو اللہ تا بادشاہ تا پوسو کو نبی بی سارا نے چیداز کرائے ساسے ویز مارور دے وازالیم دخول قانون خلاف بیا ہم دغلتی ارادہ وکلا مکی ونی ووشل شو وی تاما تا خیرے وکڑی دعا وکسنوے شاہی دعا وکڑا نو بیئی بد ارادہ وکڑا نو بیئی شلشو نو بیئی نو کران تیوی چی تاسو مال انسان ندر آوستی دعو باسی او دا بادشاہ لورو داگی حاجر نمو آغی بی بی سارا لورکلا چی دا بستا خدمت تی انکل جی سارا بی بی راوو تا ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم شلوش وی دا ظالم چل اللہ دا غب پسر کی ورنی او حاجر اراکلا کل لور مالا روان شو مجھے کنان تورت ایدل نو بی بی سارا سو چکلو جزما خاون بچی نشکی زمانہ نکی گی نو حاجر دائی پلی کاور کلی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک داغین ابراہیم علیہ السلام نزوی ورکللو او داغذینم اسماعیل صفت حلیم دے او داغین رسل ابراہیم علیہ السلام نسارا نم بچے شویو دا آغا بچی نم اسحاق و صفت علیم دے روز توست دا دغا یو بچی اسماعیل علیہ السلام دا غیر امتحان پہ ابراہیم علیہ السلام رضی دا غیر ذکر کرتے یہود آغو دا نواری چی دا مسلمانان مقام اچت شی زکر اسماعیل علیہ السلام دا عرب و پلارو نزان ندا جسر و ایتون جھوڑ کردی اغا زبیح چوانا اغا اسحاق اسماعیل نو اس دا خبر انده تک زبان شوه چوانا او دا زبی حکم شوانا اغا اسماعیل علیہ السلام او پا دیشو حدیث کی چی دیتا دروغ ویلے شو اندیس سرد دا دروغ ونو پا حقیقت کی دا دروغ نو دا توریه و خوزایر دروغ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ زوی ورکو اسماعیل علیہ السلام نو اللہ اور تو حکم کو ردم مور او داروان کلار شی حجاز کی زمائے او کور دے او تو پانی نو کی اگر نیدل عباد ابراہیم علیہ السلام نے کنعان شام روان شی او مکی مکرنی تورتی دو کہ دا آسی غرنو او تو پانی نو کی دا عرص گڑ ورشی آلتی اقوال بیدی پریخو دا بچے دتی پڑن کے او بیا وتا اللہ وی توس واپس شو واپس را کله دی بیا وبچې پریخ او دل دانه و چې سبا کوي او به دعاګانې وکړي الله غو دعاګانې قبول کړي او د بیبي حاضر چې کمی منډل تي شو دي صفه مروه اتر قیامت پورې نشان ده او د اسماعیل علی السلام د خونه زمزم وبالا پیدا کړي اوس هغه یې خلک لږې نو بچي ابا کې شپای لاګي ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام انکل لوی شو او بیا دغه کی څه قبیله راغلو د جرهم هغه ما باد شو هغه زی باد شو ابراہیم علیہ السلام خوب ولیدو خوب کی دایې نی چې الله ورته وی دا یو بچی دی حلال کا زما په نوم باندې دا وخت په د ابراہیم علیہ السلام نور بچی نه اوسید اسماعیلو اللہ ابراہیم علیہ السلام تی سار را پاسے دو نو دا پیغمبران خوب دا خواہی نو سب سوچ کشو بعضی داوی چی دریش کے دن ابراہیم علیہ السلام خوب ہو لی دو نبی اسماعیل علیہ السلام را اوختو او خبر او توکل چی دا چی دا خوبی نم او خوب کی اللہ ما توی کی طرح خپل بچی حلال کتا سنگ خیال دی نو دیده کیا غا بیان کئی ولما بلغما حسایا کنا چی ورسی دو دنگا بچی رسرا سایا دا کوشش وقتا دا مندو تر لٹیم تورسی دو او دا کار کول وقت تورسی دو بازی وی ادا دیار نسکالو جان لے تو کالو کی انسان نکار لائق شی آلان اوی ابراہیم علیہ السلام یا بنیا اے بچڑیا انی بیشکزا ارافی المنامی وینم پخوب کے انی تی بیشکزا ازبہو کا لالوم تالرا فنظر توگو رمازہ ترا ساسرا یو خیال لے دل تی دا سوال راجی تی دا انبیاؤ خوب خوحی وی ابراہیم علیہ السلام تب خوب کی ہوئے لیشو چی بچیری علال کا نبیاد اسماعیل سے مشورہ سا لکھئی وقت کسا سا خیال ہے انہی کاغوی چی ماما لالو ندیبا انکار کی ازنا لالو متا اللہ حکم نمانی سا مپسرین جواب کی ابراہیم علیہ السلام دا دا نظریہ معلوم والا ارا زمان بچے زبح تا پا خوشالی تیار دے او کنه انکار کوي کبه خوشالۍ تیار وي دا علالولو طریقه به یو شانی او کده انکار کوي دا علالولو طریقه بل شانی پر چې په خپل خوشالۍ به ځان تنکیری نو ماته هم تکلیف نه مزګر حال کم پاسانه او کده انکار کوي نو زه خو پرېدم نه چې نه پرېدم نه په زور به تړم پر اسو کې او په زور به لاړم نارام د ابراهیم بچو هغه تربیت ښه شو ادا پلار خلاف نہ کول او پلار تنه دي سامه ز خراب دي زامن چال ال کړی نه څه سره قال او يا غيا ابدي فعل اخلال او كما تو عمر تو حکم دي تاته کې دي شي ست دي دوني زردات ته بیا وي مال را ان شاء الله او کته تو غل الله پاک من صابرين صبر کون کو نا خبر چه امداتي هغه د پلار حکم مني نو هغه بچی ابراهیم علیه السلام ته وویل چې الله دې څه ویل دي بابا هغه وکړه او بیا دا وایي چې زبا د الله په امداد صبر کوم او صابرین یې جمع راوړه په دې کې خپل عزت اشاره کوي چې ویاړي زه نه یم نور امداد چې خلک دې تکلیفونه پرې راغلي او هغه صبر کړی دی الله الله بعضې مبشرینو دی مقام کې نورم څه خبرې ذکر کړل دي. فلما اسلما کی اغام داوا ابراهيم عليه الصلاه والسلام زی ته مشوره وکړه او زی تن کې غوډو. فلما اسلما وتله للجبين کله چې دا دوانه تابع شو حکم د الله تا وتله للجبين او فريتو دلرا للجبين په اړه سره په اړه دې راوټو نو بیا دا آواز شو د دې نمک کې ابراهيم عليه السلام اسماعیل علیہ السلام مور تاوی چی بچے تیار کا سنبالے کا دلہ پا نمبانی زب حکوم علالو میں نمکی مکرمینا بیت اللہ شریف چی کمزے کی ریک کعبا آغاز ہے کہ اسماعیل علیہ السلام مور تیار کللو ابراہیم علیہ السلام روان شو مینا طرف اس پا بادی دیو مکی را شڑی مینا دی چکل ورسی دو نو کم زکی چی اول جمره رازی مینا چی شروع کی گی و مکه ختمی گی نوی چی در جمره کی شیطان خکار شو او سوال سو سیر چوالی و ابراهیم علیہ السلام پزلکی ابراهیم علیہ السلام پوشو چی دا شیطان دی و ما دا اللہ دا حکم نالی نو پا وو کی توی در زکی شیطان وشتلی نو شیطان اپا دیم کارشو دیم جمره سره نو بیویشتو نو دریم جمره کی بیا کارشو نو بیویشتو نو کمزه کی چوست قربانی کی گی او ساروی علالے کی نو اغزه تا ابراهیم علیہ السلام ورسیدو اغوشتل چی ابراهیم علیہ السلام کرو اغوستم پر حال پاتی گی او شیطان نزلیل کول لپار هر حاجی شاید تلاشی نو اغو جمره بولی دری جمره بولی پاول ورځ باندې وا او پرست درې ورځ باندې درې وانه په وو کې تو باندې دا غیان د ابراهیم علی السلام او چې منهار ته کله ورسولو ابراهیم علی السلام ځان تیار کو اسماعیل علی السلام په ځمکه سملولو قبله ته مخامخ شلاله نو اسماعیل علی السلام ته خبرې کړلې یو خبره دا کړو لار تا کی بابا ماخه و تلکلک لدی ده پاره چې زله دې متي ونه واما ونه فزیګم نو کلک نو وصله او دوی مې وته وی بابا دې چې وګي چې خپل ځانې دې وساته زما ته وینو نه اته نه کړې شي یو خو زما په ثواب کې کمې راشي او دوی بیا چې زما مور دا زمين خفه وي چاغم جن نشي نو دې مداو درې مې وته دا وسی توکللو چې ما ځبا کې نو نه دې نه مخې چاله کې ختې رکا هټې خو وسولو کې او څلورم دا چې چاله زما په مړې راکاږي نو تیز یې راکاږه چې تا په آرام کړو دي په سہولت کړو دي د کمر ګران کار دې او پینځمه وته دا ویلو چې کله ته واپس یې زما مور ته نو هغې ته به زما سلام ورسوې او که زما کمیس دې هغې له ورکړلو چې په دې باندې هغه ته سړي کوي نو دا به ډېر کوي. دا یو څو خبرې وکړلې. ابراهیم علیه السلام د سترګو نه اوښکې تلې او خپل بچی ښکلولو او ترې بچیا ته څومره ښه بچی دا الله پاک دا حکم په پوره کولو کې ته زما سره تعاون کې څومره ښه بچی ته او بس بیا یې پچاړه راکا کله کې ته غلې پچاړه راکا داړې ته خدای الله ری طرف نه حکم شوی وو چې بالکل اسماعیل غوث نه کې باجی مفسرین د دې آیات معنا و تله للجبین دا کوي چې اوله اسماعیل علیہ السلام دا چې سنتو اچولې وو خو چې دمه چاړه کان هغې کار نه کولو اسماعیل علیہ السلام دا خیال وکړو چې زما دا پلار ما ته ګوري نو لاس پرې کار نه کوي نو پړمه وایي چې ما پړمه کا چې لاس دې کار وکړي نو وتله ولي زبین دا مانه کوي چې پړ مخې کو وروسته ونا دیناه امنګ آواز وکړتا ای ابراهیم چې ابراهیم وی غرزو دلر پا عرخو امونگو تاوازو کو چه ابراهیم از صدق ترو یا تاریشتونی کلو خوبا زکر ابراهیم علیہ السلام پا خوب کی دالی دلیو چی زرز بچه علالو دیتی نیچی آگه علال کڑه و اللہ او دالتی پا خلمان دی ویل آسان دی دبچی علالول واقعیقت دا گران دی ویده سی چیو بچه نور نی دا گران کار دی صحابہ کرامو تپوس کڑیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما هذه الازاہید اللہ پیغمبرہ دا قربانی کری نبی علیہ السلام ہی سنت و ابیکم ابراہیم دا ساز دا پلار ابراہیم سنت و طریقہ دا صحابہ وی زمان دا پارا پکی سری اید اللہ پیغمبرہ نبی علیہ السلام وی پارو اختو پارو وجہون نیکی دا صحابو تپوز کو د وړی ته حکم دی نبی علیہ السلام یې پار وسته د وړی باندې نیکی را الله مدا به خوشحالی باندې کوي انا کذالک ونادینا ابراهیم انا کذالک نجزی المحسنین موږ دغسې بدله ورکو نیکانو ته ان هذا بذکر الاول بلاء المبین امتحانو ښکارا لی امتحان دی یو بچی الاول الله وفديناه امون فا بدله کی راوړو ددنا ذبح عظیم ذبح شوی قربانی لویا ذبح عظیم ذبح شوی قربانی لویا زوی جتی والا یا لوی مقدار والا دیو پیغمبر دی طرف نه بدل شو جنتی گڑ راغې ابراهیم علیہ السلام دغینه قربانی وکړ وفديناه مونږ فدیه کړو ددنا بی زبح نظیم زبح لیا یعنی زبح شوی قربانی لیا و ترکنا پریجو علی پدوانی پیل آخرین پرستنو کی سلام سلام دیو علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام فذالک دغت نجزی الموسیلین بدلور کونی کو کارتا انہو بشکر احمن عبادین المومنین زمد بندیان مومن آمنو و بشرنا و مزیر ورکڑے و تبی اسحاق پا اسحاق صلی نبی امن السالحین ادا نبیو دنی کانونا اسحاق زیر رس راغلو و بارکنا برکتا چولیو علی پدبانی والا عیساق عیساق علیہ السلام عیساق علیہ السلام پاولاد کے لئے پیغمبر آلہ بلی ومن ذریتیہما اور ردیو دبچونا ومن ذریتیہما اور داولان دنے دوار نمخ سنن نیکار لی و ظالمون و ظلم کون کے لئے نصید خلن سمو بین خکارا ولقد مننا على موسى وهارون فتذكرهم احسان کړو په موسی او په هارون علیہ السلام ان جهنم موږ خلاص کړو دی ورو او ما په نور دین کرب لازم د مصیبت لینا ونصرنا موږ دې امداد کړو فکان نور یو مل غالبین دی غالب او تین عمل کتاب المستبین هم ور کړو دې ته کتاب کارا وهدینا هم صراط المستقیم هم غدل ورې دون تلار برابر او لار سیدا وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْآخِرِينَ فَاسْتَنُوا كِي سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلَامٌ دِي مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا بِشَكَمُ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ دَوْسِ بَدَّرْ كَوْنِ كَانُتَا إِنَّهُمَا بِشَكَرَا دُعَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ زَمُدَ بَنْدِيَانُ مُؤْمِنَانُ نَوْ وَإِنَّ إِلْيَاسَ وَبِشَكَ إِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ قَامَ قَادَ لِكَلَيْتَهُ نَوْ اذ قال لقومه كلتي وصلكم تعالى تتقون تازن الي غي اتدعون ايتاسر بلي بالن بالبوتا وتذرون اوتاز پرگري احسن الخالقين بهتر پیدا كون کے اللہ جل نے ربكم تاسرم دے ورم بابا ایکم الاولین رب تاران سسولنو دے فكذبوه نبي تکذيب وکلو ددو فانهم بشكروا لمحضرون ناز پریشو نبوی الیاس علیہ السلام ذکر دی دے کی راغلو دا زدہ واقعات دی دے کی تفصیل لا ہم بل دے کی دا جی تفصیل نشتے دے کی نمر آگر ہے صرف دا سوک دے بازی ویا دا الیاس ابن یاسین دا حرون علیہ السلام پا اولاد کی او دا الله پاک بنی اسرائیل ته لګلو تورات کې ادنم الیاو الیاس د نبی علیہ السلام په نیکونو کې هم یو نوم دی خو هغه دانه دی همدی چې و د اسرائیل علیہ الصلات والسلام نه پس الله لګلو او د الیاسه علیہ السلام نه مخکې و معرف القرآن وم جلد 470 صفحہ کی کافی تفصیل لکھنے دے حاصل دانے کہ سلیمان علیہ السلام نفس بنی اسرائیل جوڑا لشیو یو تے یہوداوے یا یہودیان جدا آغو مرکز بیت المقدس ہو او دویم چو عزیت اسرائیل وے جدا آغی پایتخت سامرو اس تنابلس ہوئی او ردیو بادشاہ دا غنم اخی ابو یا اخب یا عجب او دا غا دا خزنم ازبلو الیاس علیہ السلام و سلام چی پیدا شو دا اردن کی جلاد مقام کی دا ازبل چی وان مدا مشی کوا او دوی دا بال بود عبادت کولو دا غی پنم بے نظر کولو او ایچی دا غی دا پار دیو غلط مکان جوڑ کرو سکر خواهن ایمات شاو او دا غبال بود چنے دا این بارا کی نور امداد چی خبری کی گی انچی دا یولیا مجسمہ وا او پدی باندی چڑاوی شووی اند سرونا او پدی باندی باغونا جوڑ شوو دا دو یا خوتونا او پدی تاجو چی اغا تاج دا ملغلرونا جوڑ شوو او جواهرنا او بے دا پیو تخبانی خو دیو دا مناغی خوال اسلاو سجده بے ہوتا کولا او اصل کی دار دید خواهن صورتو دا غین پس دا بودتی جوڑ کڑیو بازی وی دا دیو گدوالے شل گزو او سلور مخونے والے جوڑ کڑیو او دا دا بودتا انتی کما عابدینو یا ردی پیغمبران ویل دا تلوردن کا وکسانو الیاس علیہ السلام تکل دیو تلالو او دعوت ایور کللو دیو انچار وکللو الیاس علیہ السلام دا تلوردن کا وکسان راو گفتل او او تیوی چی گور پدیالا خبانی سوکلر آغلا زما استاد بمنز کی دایو فیصلکون خبر ادا تاسو بے خپل بت نو غواړی چې باران وشي سوکړه ختم شي نو کبه دې باندې کارو شو تاسو په حق کې او کدی څه ونه کړو زبر سوال وکم فنان چې کوئی کرمل مقام کې جو امدا چې وکړه یو خپل بت چې والی فریاد کولو کولو کولو انسان تر بیگا پر دې چې والی فلو دې مته وکټانو ویز نگیدا شکل دیو عجل شو نیلیاس علیہ السلام اللہ تا چغکڑا چا اللہ باکا تزما تزدیقو کیو باران سنان چی باران ہو شو نو آغا در اغجن کسانو ایمان نراؤلو کوئی کرمل کی غصول قتل شو ام بوادی قیشون کی دیو قتل قلد نبادشاہ قدم غصہ شو پریبان دی ایمان رانوڑو او چې کله د الیاس علیه السلام ملګرو د کافران قتل کړل نو دې د الیاس علیه السلام د قتل منصوبه جوړه کړه. الیاس علیه السلام وېرېدو دا غایب شو د سامرې نه او په یو غار کې اوسېدو بیا د هغې نه پس د دغه شرکیاتو اثر په هغه بله ډله د بني اسرائیلو باندې هم شوی و چې هغو ته اسرائیل وي. الیاس علیہ السلام دا او خواه تلارو آغا مشرکینو توحید طرف تی رو بلل او انکارو کلو دا او دا بادشانم یه حرامو الیاس علیہ السلام او توی اومنکن عذاب رازی چنانچ الیاس علیہ السلام خیری وکردی او دا او دا خیرو دا وجن اغا بادشا چو نغا حلاک شو الیاس علیہ السلام دغه یهودا قبلی نبی اسرائیل تراغلو او اغا زور بادشاہ چی اخی ابو اغی توحید تراغ بللو اغا زید اغا نم اخزیاو اغیم راغ بللو او ایمان رانورو الیاس علیہ السلام پسی رو باندی اغا دا چی حلاق شو چی پدیو باندی سم رزو نرالا او صد باہر میں پی عملی ہوشی او دیو باکی قتل شو اللہ الیاس علیہ السلام لاغا مرزور تنجات ورد ہندا تفصیل دین زیات نورم پکشتا نو څنګه الیاس علیہ السلام زمانه معلوم شو چې پس د اسکیل او مخی د الیسان او د بال بوت عبادت دی کولو الله الیاس علیہ السلام دی تولې غلو دا دوانه قومونه د بنی اسرائیل په دې کې تخصو فکذبوه نو دی تکذیب وکړو دا فإنهم لو محذرون دی ودا ذکر کای شو نه ان عباد الله المخلصين مگر بندگان الله خالص پیش شوی و ترکنا علیهم پریخیو پدبانی فی الاخرین پرستنو کی سلام علی الیاسین سلام دیوی پر الیاس علیہ السلام باندی الیاسین کی دائی نون اسی زیادہ شودا او دائی سے خلق کئی عرب خلق بازی کئی تھی نور دغا الیاس سے انا بیشکمون کزالکن جل محسنین نغسی بدور کونے کانتا انه بشكره من عبادنا المؤمنين زمون ده بندیانو مؤمنانو نو وإن لوط من المرسلين ده لوط علیه السلام واقع ذکر کی او بشكره لوط علیه السلام ده نگلی شو نو اذ نجیناو کلاش مخلاص کده درو اهل ده اجمعین طول الا عجوزا مغری و بڑی پی الغابرین پرست پاتی کی دنکو کے ثم دمرن الاخرین بیا من حلاک لرستنی انکم بشكره تاسو تمرونا تیرے گئے علی پریبانی مصبین پوغد سار کے آرم بچکل اصلا شام تا نفدغ بستو بانی بڑیو تیرے لسار ٹیم کے فملنیل او دشکیر پر ٹیم کے دیو طرف نمسار او دبل طرف نمشباو افلا تاکلون اے دمرا کل ننرائی وین یونس آو بشکا یونس علیہ السلام لمن المرسلین دام دنے گلے شو نو از ابقا کلچو تختیرو ان الفلك المشحون اشتهد بكريشه ويتا سويت انبياء كرائي تفتير شو فقام انو فسنواتو فقان شوري من المدهجين ده مغلوب فلشونا ندغ سنه باتشو فالدقمو لهوت نطير قد الرمي وهمو لهم او ده ملامت كون كيو فلزان لرا شوري بجال تلالما فلولا انه كان من المسبعين نو كچرتن ويدا ده تسبیق ونكونا سلمیسان درنگی ترکڑے تی بطنی پخیرد دمائی کی الیومی باسون تر ورز دا قیامت پوری دا قیامت پوری بدید آغا پخیرد کی پاتی شیر و تذبیحات ہوئی انو اللہ پاک دا غین راویس کو بنابزناو منگا غرز و دنگنا بین آرائی پساپ میدانو و سقیم قدیو بیمار وجودے ابڑی شیر نگرمائش دمائی نا وامبتنا مورا زرغن پلالی قدبانی شجرتن وانمی یقین نکدونا قدو وانا چرا نو دا پیڑی نور تشکتن زی اول ماشی مچانا مطین را جی در اخوالا وارسلنا مورا لگن او دلرا الامیاتی الفین یولا کتا او یزیدون بلکی زیاتو ام نور و سیسار شما شمان او زنانا دا یولا کتا دیو جنگجو کسانو آمنون دی ایمان ناوڑو ومتانام والا پیدا ورکی لائیم تری وقت پوری دا واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر شو ودیکی داغو عجز معلوم شو چا اللہ تا مفتاج او دا ملائکو عجز ذکر کئی او دا جناتو عجز ذکر کئی چا ملائکو جناتا مفتاج فستفتیم نتفوسو کدریونا علی رمی کلبنات ایساد رم دا پارا لون دی ولهم البنون او دا دیو دا پارا زامن دی لکه دیو بوی ملائک دا دلالونه دی او دیده به سردار زادیان ایلی نو یو خود دیو دا خبر غلط دا دلال دا پار لونه ثابتی زم دا خبر دیو غلط دا چی ملائکو تا دا زنانو نسبت کئی انکی دا خود یو مخلوق دی چی نا زنانه دی نناری ندی دلال خپل یو مخلوق دی ام خلقن الملائکا آیا من پیدا کردی ملائک اناسن لونه اوم شاید اندیو حاضرو علا خبردار انه مجکریو من افکیم دروغ قلنا لئے قولن خماقوی ولد اللہ چلا بچینی ولی رے و انہم لکازیبون بشکریو دی دروغ جن نو دریم ظلم ندیو دانے شزان لزامن خو خی او پلون خو بکیگی نو دا اللہ دا پارا دیو دھونا گنی اصفل بناتا آیا غرکن لی اللہ پاکلونا البنین پا زامنو باندی مالکم تری ساز پارا کیفتاکمو سنتی سلک کوئی افلا تذکرون احساس نجات ناخلی ام لکم ایسے ساز پارا سلطان مبین دلیل کارا سنقی دلیل شتے فاتو نراؤڑی بی کتابی کوہا کتاب فل ان کنتم صادقین کرشتنی ای توحی دلیل شی نا آخری دلیل شتے نن اخریشتے نوحیشتے و جعلو بینہو و بین الجنتی نسبا دا جنات و عجز کمزور کیا ذکر کئی عورت کئی پا مشرکینو انچی دیو مد اللہ دا جنات و منز کی نسب ساگی تولو تعلق ساگی تولو و جعلو او دیو گرزول دی بینہو پا منز اللہ کی و بین الجنتی او پا منز پیریانو کی نسبا نسبا څنګه الله د عبادت مستحق دی جنات ته به هم دی دغه نسبت کولو ولقد اوتاق الزرع علمت الجنتو ویهی پیریان انهم چمیش کرو سمخدرون دازر فیشو نبوی و جانم کی اغا دمرا عجز دی څنګه د عبادت لایق اعتاز گرزوی سبحان اللہ فاقد اللہ فاق اما درسن ایسی پون چی دوی بیان ای چاگا نسبت دا بچی دے اللہ تا دامینز کی جملہ انتقال الہی دے مخی ستدے آیات تعلق دے وَلَقَلْ عَلِمَتِ الْجِنَّتُو اَوْ تَعْقِيرُ قَرَا فَتْرَ پِیرِان تَا چِدِو بَدَ حَاضِرْ قَيْشَوْ نَوِي إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخَسِد مگر بندیان دا اللہ خالص قَيْشَوِي چی پا جناتو کی کم مومنان دی نو آغا با جہنم تندی انکم بیشک تاسو ما تعبدون او هغه چې تاسو عبادت کوئ ما انتم تاسو نه علیه په خلاف د الله بي پاتینین قال گمراه کوون کې چې په دې کې څوک واچوي الا من مگر هغه څوک وسوال الجحیم چې دا کې دن کې وی جانم تا چې الله باندې چا حفاظت کوي تاسو نشي گمراه کولای وما منا الا له مقام معلوم دا ملائکو بیان دے ملائک وئی جو ما مننا نشتے پا ممکی حصو الا مگر لہوی دا پارا مقام معلوم یوزے معلوم پاسمان کے یا معلوم دا پار دا عبادت و اِنَّا بِشِكَا لَنَعْنُو مُنگا اصحابون سب جوڑون کیو عبادت دا پارا لکہ حدیث کی راضی اتت سما وحق لها ان تئف اسمان چغیگی او لائق بھی چلاو چغی زکا کہ پا اسمان کی لیوی علیش پا مقام بانی خالی زنیشتے مگر پرشتے او ملائق ایسی قل سندے گی عبادت دپار وَإِنَّا لَنَعْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَمَيْشَكَ مُنْغَا تَسْبِحُ وَيُنْكِيُو وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِنْ كَانُوا أَوْ يَقِينًا هُدُوا لَيَقُولُونَ شُوَيْ لَوْ أَنَّ عِنَّنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ كَتَرْتَوَيَ زَمُنْ كَرَا پَنْدَا وَلَا نُوْنَا لَا مَكِي وَعَلَا دَا مُوْجُودَ خَلَقْدَا شُوَيْ سنگ جی مخینو خلقو تا کتاب ورکر شوئے رے او دا سی مونگ ترا کر شوئے رے لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ نُنْبُوَيَ دَ اللَّهِ بَنْدِيَان خَالِصْ كَرْ شُوِي نو اللہ پاک کتاب راولے گو او دوی چکم خبر کولا اوشوا نو فکفرو بی دیو کپرو کپری فسو فی عالمون زرنا چی دیو پوشی ولقل سبقت کلمتونا او پتاسیس ترا تیرشوی دا زمانگا وینا لعبادن المرسلین دفارت بندیان زمانگلے گلے شو چی انبیاء علیہ السلام و سلام دی او سما لوز کڑے دے اگر سو انہم چی بیشکدیو لهم المنصورون خامخا ندوی امداد بکی ریشی نصرت بکی ریشی سلطان کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وجلے شوری شیران شوری اور کرن وچ شوری سنگنا طرف شو جوام دانے انبیاء علیہ السلام جنگ کی نبی قتل شو ہاں صبرن دا سے وہ قتل شوری او یادا کہ دا قتل او نصرت دا انجام با اعتبار دا قتل او قتل دا انجام با اعتبار سردام نصرت نبی علیہ السلام دا مکین خلق ویستو و بالآخر اغا پیغمبر مکہ بیا ونیوا او دغا سے موسیٰ علیہ السلام دا مصر نویستو و بالآخر اغا مصر دا موسیٰ علیہ السلام پلاس کی پریوت او کمان بیا کی شیدان شوری ناغا اوچت مقام تر داخل سباشت چاو جلی دا انجام با اعتبار سرا و اینا جندنا و بیتکا زمولا کر لهم الغالبون دیو بی غالب فتولا عنهم وعود دیونا تاہیم تر وقت پوری حیران سے وقع وابسر هم اوگو ردیو لرا فسو پر یکسرون سر دیو بھوئی نی مانتین بیزار کوا او دیو مقبل عذاب اوئی نی افا بی عذابینا آینو عذاب زمولا ریسا جیلون دیو پجلتی سر غواری ایزان زلا کرچ ناظر سے بیسا آتے ہیں ماں پا منڈو دا دیو کے پا سہن دا دیو کے ساہا دکورا غولی منڈو او سہن توائی پسا آنو بندے سباہ المنظرین سبا دے رو علی شو نبی علیہ السلام تکلا دخیبر پا یہود باندی حملہ وقت نصحار پیم کی نبی علیہ السلام لگ وقتی غودو چی سکا زانوی کنوی او داغین پس عملوک اللہ اکبر یہود پلے سکرے او بیلتی بیلگیر آغیستو پٹول اطلا او چلاخ کرے او دو یعید اخو محمد علیہ السلام درخ کر سرا گلے نبی علیہ السلام اللہ اکبر خربت خیبر ان اذا نزلنا بساعه قوم فصار صباح المنذرين الله د ارچا نویر خیبر تباش نه يهود د خیبر تباشو امو چې د چاپ منډو نازل شو دغه سبا ډیر بدی وتولى عنهم وارد ديونا حتى حين تر یو وخت پورې پاک سیرو ګورا په سو په سیرو نظر د چې وو ویني پلانجام سبحان ربک رب العزت فاکر استا درب شرب دی عزت تی سن پاک دی اما ایسی فون دا اغسنا چی دیو علا بیانی سو کوئی خزی دا سو کوئی زامنی دی سو کوئی لونی دی حلین اللہ پاک دی و سلامون علی المرسلین او سلام دی پیغمبرانو باندی والحمدللہ رب العالمین او طول سی بطن دا کمال خاص اللہ لرد چی رب دا مخلوقات دی انچون کی موقع کی لوط علیہ السلام پر قصہ کی سلام نو ذکر شوئے اور یونس علیہ السلام پر قصہ کی پنور کی ذکر شو دی دوک کی نو نو آخر کی دالہ پذراو شاگی تب شاگی چھو نالی رزاون روایت تے انچہ سوگ دا خوخی ایو کتالا بالمکیال الاوفا من الاجر چرچان پارا پیمانوشی پا پیمانا پورا دا اجر مداغا اخرانے کلام دیدائی سبحان ربی کرب دی لیزت یما ایسیفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمين. سورۃ امتیازات دادی چې د ملائکو حال پکې بیان شو د شیطانانو رټل پستورو د ذکر وشو د انبیاءو سلام ذکر شو د اسماعیل علیه السلام د ذبح ذکر پکې وشو د الیاس علیه السلام قصه پکې ذکر شوه چې نورو سورتونو کې راځي نشته او تفصیل د تفسیر یونس علیه السلام وشو وعده ده نصرت ده انبیاء و سوشوا او مشران کشران دی دینا جانم که بده و بسر دیو مشت گریوانی او پا جگڑو بیدا ذکر پکوش اللهم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا محمد بن نبی امی اللہ کم در سوشو تے قبل کی زمان و اکتے نظر تیشو یا غمواب چو اللہ قرآن کریم سر زمان گمینا محمد شو وقت ایدا چو اللہ رضی یاد اول منگتا آسان کی روانی عمل منگتا آسان کی یعنی بیان منگتا آسان کی کم ایسے چوئے شدا قبول کی کم ایسے پاتے دا اللہ دا صحیح ویل توفیق را کی دا رمضان کم ایسے چوئے والے شدا قبول کی کم پاتے دا اللہ دا غیر صحیح ویل توفیق را کی اللہ رمضان زمان پار رحمت کی مغفرت کی رجانم اللہ سے ذریعہ ہو کر اے اللہ پاکا زمان جملہ گناہوں نمعات کی زمان سے آت پاسنہ تو بدن تب دے ہینے چھ سمرہ گناہوں نشوری اللہ غدا سمعات کی فہنگل زمان حفاظت فرمائی اللہ اکار زمان سادر کی سپی رضی کی لیے اکار نمو سے جتا حفظی اللہ مو تہید ہے تو کیے تو علم تہید ہے تو کیے مجھ سرا کی مستقیم و خرے پاگی مجھ لے استقامت کرے اللہ پاک بیماران تو شفائی کامل اور کی سوک پاس چھوڑی آگو مغفرت ہو کی سوک بھی گناہ پر جیلوں نے کی رہا جیلوں نہ رہو باسی کم مسافر بھی کسے سے خور قرون سرا ہو جی کیا بچی رشتے دے بچو انتظام ہو اچھا ناری نہ بچی رشتے ناری نہ بچو انتظام ہو چاہت بھی اور کرے نکان صالحہ نہیں ہوئی کی اللہ بھوما نے خیر بارانوں کی اور اللہ پاک بھوما نے صحیح خلق مشہران کی پارلین کی ظالمانوں اور آغا مشہران نظروں میں حفاظت کی تیرا مخلوق کم گئی بچ خلق راولی چرا عدیلانی رحم دلی اور دے قوم خیر خواہانی بکواہان میں اللہ پاک اتزم نرازی جی خاتم اللہ سیمانی وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم